Aturan ayah Abi posek cibok. Abi mo, kenengan, Abi tadi mo, nino orang mana, esta ni mana, kuasa, jangkuri, jangkuri. Terima kasih.